ezt a zenét hallgatva inkább a keleti parton élnék, nem? Feltűnt nekem, hogy itt nincsenek számok. Tehát is elindul egy zene, és akkor így órákig tud szólni. Én azt hittem, hogy így lejátszol egy számot. Mi egy darab számod? Hát tudod, aminek van refrénye, gitárszó. Tapsolós rész. Aha, értem. Mindegy, csak jazz ne legyen, mert értem. Halló! De jó, drum and bass. Valamit. Vagy lehet, mert mi szeretjük, hogy szóval mi nem mi stílusok szerint, de jó zenét szeretjük. Aha, tudod? Tehát meghallgattam a jazzt is. A legnagyobb önleleplező mondat egyébként, mi a jó zenét szeretjük, de én meghallgatom a jazzt is, tudod? Például. Na, szóval, hát szóval ez nem olyan. Szerintem ez nem. Tehát most, hogy mondjam, Magyarország abban a tekintetben jobb így a Balkánon, hogy... Hogy így számok vannak. Ezért nem vágják pofán a DJ-t. De például a Szerbiába elsütni, képzeld el, amíg nem vagy férfi, hogyha még nem lőttél puskával. Képzeld el ezt egy ilyen országba. Mert nálunk kultúra, tehát maximum nem nincsenek a helyen, tehát mit te elmennek, kikapcsolják a rádiót valami. Na mindegy. És rockot nem nyomsz? Tényleg, tehát így zenét hallgatsz? Zenét? Persze. Te milyen zenéket szeretsz? Oké, hogy ezeket játszod, de miket szeretsz? Főnököd nagyon szigorú? Hát ahogy zenélsz, hogy ezt így a kezedbe adja a zenéket, hogy ma ezt játszhatod. Do no conflict, these are my favorite. Please, play. Igaz, hogy egy indiai étterem hátsó külön termében vagy te az aláfestő zene? És kizárólag csak a tandori csirkéhez zenélhetsz? Amerikában úgy próbálják megszüntetni a munkanélküliséget egyébként, hogy, hogy már a liftek, lift zenéhez is DJ-t alkalmaznak. Ki ott Japánban tudod, aki kinyitja az emeleten az ajtót. Igen, de ott áll a liftnek a tetején, ott van befészkeli magát egy ilyen egyszer másfél méteres kuckóba. Ide fűzhetem, hogy a lift zenét kin elevator jazznek hívják. Király, na erről beszélhetem. Tehát a jazz is szeretem. Aha. De ez már bonyolult, ami szólt az előbb. Ugye igen. A két berlini csávó Jazzanova néven. Jazzanova. Bonyolult volt. Bonyolult volt. Gondoltam. Hát azért ez összetett elég volt. Komoly trip így a 30. meg a 62. emelet között, nem azért mondom. Mutassunk egy számot? Mi? Mutassunk, megmutatjuk, hogy néz ki egy szám. Figyelj. Okay. Jó? Okay. Figyelj. Okay. Ez egy olyan szerzemény, amit Korán Ferenc el tudott adni, a George Sank lift zenéjének 1972-ben. Na, a Kani Mideman. És akkor mutatnám a fő részeket, jó? Gitár. Figyelj! Mi a jó zene? Érted? Egy riff. Utána van egy közönség. 150 ezer néző Danningtonban. Taps, meg izé, Angus, és egy üvöltő énekes. Figyelj! Egy teherautósofőr lehetőleg, egy Nets polóban, tudod? Izzadó kopasz dobos. És akkor indul a gitárbugi. Na, ez egy jó zene! Én néz ki egy szám, figyelj! Figyelj, most indul be, most jön. Ez Hey! Végre valami kis táncolható könnyű zene. Végre egy kis kelet-európai elevétől jött. Ez a Silesian Jazz Band volt. Silesian Blues Band, úgy hittem. Az SBB. SBB, volt. Király. Ez pedig az Estefem 98.6 és a Hitremény zsűlölet, és minden egy csend lett nagy a szárta felettünk. Pávó Párizsi, Csetmár Robi és a sztár vendég DJ Konflikt. Beszélgetünk arról így a zene alatt, hogy most rájöttem, hogy ez hiányzott nekem az elmúlt három évben. Nem, hogy te is máshogy érzed magad, zene, nem? Így van. Igen, persze. A zene alatt beszélgetünk. Fölszegte a fejét persze, a sas az amerikai útlevélem, nem? Így van. Vörös diszkófénnyel világ. Vörös diszkófénnyel világítottak ki a betűk, hogy e pluribus unum, nem? Na, tehát, hogy régen, szóval, régen. Tehát így beugrottak az emlékek nekünk így a pávóra. A messzi norvég napsütésben. Szóval, a bambuba, te megmondom, miket játszottál. Tehát, hogy ahhoz képest van ez a fordulatot. Tehát volt ugye a Karelgót, a Karnelát. Igen, jásták egy játszót. Kurva nehéz volt azt megszerezni, már elnézést. Igen, akkor volt. Hát ugye akkor még kokomlistás volt a Karelgót, ezt tudjuk. Igen. Hát volt ugye a Szólja hangosan az szóljon ének hangosan, minden este. Hofigéza, amit még Bakelitről sikerült átírni. Hofigéza, igen, volt a lazítani. Az mind komoly Bakelit volt, azt hiszem, hogy hívják a... Ezek jó zenék. Ízil sokat segített benne nekem itt. Ízil, hívják az Ízil. Akkor volt a Vuk. Hogyne. Sőt, Bubó Doktor, az összes rajzfilm macska. Beszélj majd az utókor. Ez mind klasszikus, természetesen. Most ehhez képest, horgász, tényleg az ehhez is volt. Képest, ehhez képest van ez a Jazzanova. Így van. Hogy találkoztál, hogy megváltoztál. Akkor is volt Saint Germain. Ez kicsit olyan, mintha Las Vegasban az összes hotelt átalakítanák közkönyvtárra, nem? Tehát így... Nem, volt olyan estünk pedig, amikor játszottunk Saint Germain-t, Mark Mullint, vagy Shazt esetleg, ami az előbb szólt. De közben befért egy horgász. És milyen zenék voltak azon az este? Az esküszik este volt. De szerettem. Megvan egy még mind. Most jött megint egy SMS, hogy Kicsámba bozzer, hallgassátok, amit nektek mondhatok, nagy horgász, kopás! Ez ám a zene. Na, ezt játszottam. Jazzanova. Jazzanova. Ez alá egy jó kis dance floor alapot. Érted? Na, mi is írtunk egy dalt. Eltelt tíz év, de vannak dolgok, amik még mindig nem változtak Magyarországon. A rockörök is halhatatlan! Rockkalapács, a kabátunk is bőr nem balon, az arcszeszünk is csak pitralon, de amíg a föld kerek, mindig lesznek rockerek. Losziban vagy Budapesten. Na, ők ugye tényleg olyanok Konflikt, hogyha nem magyarul énekelnének, akkor világsztárok lennének, nem? Milyen Konflikt? Ez magyar zene. Ez magyar zene. Jó? Végre. Figyelj, ez nálunk a drum and bass. Ez szemét dombra szültek, de ők is kikészültek, nincs semmim, nincs helyem. Szóval van ez olyan exportcikk, mint a kalocsai paprika meg a hercszalámi szerintünk, jó? De csak ennyit, jó? Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurván, hát a sors se nedves, de hozzám mindig kedves, de ez mint egy várat, innen beleereztem a tárat, mert ő a csajom, aki ha eltap, elintéz egyből. Nálatom mióta megnépett az intézetből, ez nem New York, nem Los Angeles, ha belemégy jobb, ha tudod mi lesz, nappal az ág, éjjel az út. kiszaladt a szellem a palackból, mindenki tartsa vissza a lélegzetét. Ez itt az Estefem 98, tehát a Hitremény Zsülölet, és mivel szám szerint hatan vagyunk a stúdióban, pontosan a 2000 néző mellett, ezért most elindítjuk a kívánságok féloráját. Konflikt. A te kívánságot következik. Stakkabót szeretném. Stakkabó, ha búcsúzunk. De miért is? Miért is? Miért is? Szoktunk ilyen bevezetőt mondani. Van. Kinek? Anyámnak. Köszönöm. Ilyen Oscar-szerű, hogy ezt valami. Tehát nektek, mert talán emlékeztek rá, ez is szólt annak innen a Bambuszban. Máshol is, még Tilosban is játszottak a Great Bandino. Erre most sokan fölkapták a fejüket, ugye? Mikor is? Great Bandino, Stakkabóról különben most forgatott egy feature-t, hogy kire? Magyar szót használjak. Johan Renk néven különben kint traktorfilmnél van szintén. Király, a traktor király. Hallgassuk meg ezt az embert. Szóljon ez a dal egy emigránsnak. DJ. Konflikt. Érzék meg a délkösággal. Nem, egy más dologról beszéltünk a Csetivel. Melóról. Cseti száma jön, nem? Vagy nem? Kinek a milyen? Robinak, Robinak lendítsünk egy mikrofont. Robi. Robi. Beszélj. Robi, beszélj. Megvan, végre. Na hát a Chatment nyújtottam nagyon sokáig egy számért, hogy szerezze meg és hozzá, mert nagyon szerettem volna kívánságokban lejátszani egyszer. Úgyhogy most Chatment támogatásával és azok jöjjön a... Bocsánat, tehát azoknak, akik nem tudják, hogy a Robi viszont egyike annak a négynek, aki a státustörvény folyamányaképpen jött át ide Magyarországra, azoknak elmondom, hogy neki ez egy nagy pillanat, mert ma kapta meg a zöld kártyát. Robi. Na, hát akkor ez a Gold című felvétel és a Spandóban. you for coming home. Sorry the pictures are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Király vagy, és néhány szót adjunk ennek a fiú kísérőnek is, aki szintén kívánhatott itt ma este. Mutatkozz be szépen, kérlek. Jó estét, Römi vagyok. Römi vagyok. Römi, mióta foglalkozol férfi eszkorttal Budapesten? Hát amióta abba kellett hagynom a táncolást. De miért? Ez egy sportcsérület? Hát mit csináltál? Bokám kijelent. Balettintézet? Balettintézetbe kezdtem, igen. Ott ismerkedtem meg végül is a kromozott csőnél történő táncolással. Aztán utána egy ismert Szilágyi Erzsébet fasori vendéglátóhelyen táncoltam egy-két évig. Az Al Capone pizzeria, nem? Nem, az nem a Szilágyi. Kőszálom. Nem. Egy ismert ókori római személyiségről elnevezett kávézó. Az Arisztotelész. És hát végülis ott történt az a baleset, amiatt nem tudok táncolni. De szerencsére a cipőmbe lévő betétnek azért kísérni tudok. Hány nyelven beszélsz? Hát 4 nyelven anyanyelvi szinten. Még 3 nyelven gyakorlatilag bármit el tudok mondani, de olvasni nem tudok, és mondjuk tehát, köszönni azt a 36 nyelven tudok, azt hiszem. Uh-huh. Jó, és konfliktal egyébként hogy telik az idő? Olyan, mint más múzeum, vagy? Ilyenek? Nem. Ma volt valami különleges kérdése? Kimentetek vele az érdi kommunista szobormúzeumba? Ma például Giorgio Armani boltot kerestünk az egész városban, és hát mondtam neki, hogy nincs, de ezt nem tudja elképzelni, hogy Budapesten ez ne legyen. Végül a nagy csarnok lett belőle. Végül a vásárcsarnokba vettünk egy ecetes alma paprikát. És na, mi a számod? Na. Az én kérésem az a Durán Durán zenekartól. Nem miért? Fiúk miatt. Igen? Csak küldöm ezt a számot az összes fiúnak. Összes fiúnak. Az összes fiúnak Budapesten, aki ugyanazt gondolta a Simon Le Bonról, mint amit én gondoltam 13 évesen. Ha szóljon. Union of the Snake. Together Köszönjük szépen, mindannyian értettük, hogy mire gondolsz. A Kígyó Uniója. A Kígyó Uniója. A Kígyó Uniója című számot Zsömi kérte Budapestről. És akkor most jön az én kérésem, szintén a bambu miatt, meg egy kicsit egyébként a Simon Le Bon miatt is, egyfajta, hogy mondjam, ellensúlyozásképpen, mert ugye ebben volt a lengyel csaj. Ebben a zenekarban, és mindannyian gondolkoztunk arra, hogy került ki Londonba, hogyha nem emigrált. Pedig akkor még az Átkos volt, amikor az emigránsokat nem nagyon kaseroltak, nem nagyon futtatták itthon. Nem volt ez az Andy Vajna kultusz. Tehát ez pedig itt akkor a Matt Bianco. Küldöm mindenkinek, aki szeret, mindenkit, akit szeretek. Tehát gyakorlatilag az összes embernek a földön. Sárgákat, feketéket, részbőrűeket, fehéreket egyaránt ideértve, illetve az a furcsa színű kattogó nyelvű embereket ott Ausztráliában, akinek van az a furcsa görbe botjuk, és egyébként meg megeszik a saját ürüléküket, ha jól tudom. Azokat nagyon különösen szeretem, meg azokat a hülye hangú denevéreket, amelyik igazán nem törhetően csak át tud ugrani az egyik izéről a másikra. Kedvem van. Lehet, hogy nem szép, de így alakul. Következzen az én kérésem. Ez a dal kinek? Ez a dal a megváltozott életemről szól. Új életet kezdtem. Mindenkinek üzenem. Vigyázzatok velem. Nem lesz egyszer. Mostantól nem lesz könnyű velem. Nem lesz könnyű velem. A dal mégis a szerelemről szól. Mégis a szerelemről szól. Hát valahogy így. It's a dark night of my soul. depths of my emptiness comes a feeling of inner bliss. I feel wanted, I feel desire. I can feel my soul on fire. I feel loved. I feel loved. I feel loved. I feel Hát igen, ez egy másik pávó valóban. Bizony. Én inkább az előtte levő műsor folyamot folytatnám a saját kívánságommal, tehát ezt a bizonyos Golden Oldies hangulatot. És ezúttal nem a digint kérném, hanem egy olyan nótát, amire biztosan nagyon sokan emlékeztek. Nem, abból az időből nem. A ritmus rabszolgája? Énekli nekünk Grace Jones. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm. Ancient times. the river. Word to the river. Live to the river. Szeretjük az alkeszt, csákeszt? Nem róla fogsz. Na, hát nem. Akkor sokat voltunk, de nem voltunk eleget alapon. Ugye, van még 4 perc. Elszámoltuk magunkat. Nem, mert összezavart a fejünket ez az ambient. Ez azt hittük, hogy a jó elevator jazz. Abból indultuk, hogy a konflikt kér valamit, ami 17 perc lesz. Igen. És akkor még épp hogy behozzuk a sajátjainkat. Jó. Mondjuk losszi-szerű volt a konflikt azért. Losszi-szerű volt. Losszi-szerű. Időszerű, losszi-szerű. Időszerű, losszi-szerű. Na hát minden esetre neki legalább olyan furcsa lehetett itt, mint nekünk lenne losziban. Igen. Mondom nagy bölcsen, ahogy a művel spanyol mondja. Akkor menjen ez? Ne. Keressük Ronald Reagan. Nem. Ronald Reagan már nem megy. Tegyünk be valami jó zenét, nem? Valami talpalávalót. Vagy nem? Hát igen, meg Bianco, jó zene, azt már kérte valaki. Van ötleted, Rob? Valami Rolling Stones-t, vagy valami? Én Michael Jackson-tól a Bad-et tenném be, de az nincs benne a gépbe. Az is jó, nincs benne a gépbe. A Midnight Soil, a Bedzar Burning. A Mick Jagger. Az M betűben milyen komoly üzenet. A Bedzar Burning-et, vagy a Sweet Thing-et? Hát, Rob, döntsd el. Cseti eldöntötte a Sweet Thing. Jó. Világ premier, a Hit Remény zsűröletben először Mick Jagger. Nem? Nem indul el? De elindul. Ez jó. Na menjünk. Na jó, hát akkor... Jó adás, nem volt jó. Véget ért a munkám, már a borzasztó rossz volt már szerintem. Szóval fáradtok vagyok. Igen. Nem kell volna tegnap. Kifülletes elmény. Igen. Kevesebbet kéne hakniznunk. Menjünk. Na szép. You were so blind. megbűnt már el. A múltat, Sylvain Rachel. A múltat, Sylvain. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez a csávó egyből beadott, pedig megbeszéltük, hogy még letolja a demdet. Na de, hölgyeim és uraim, ez itt az Estefem 98.6 Time Bomb című műsora, a szubkulturális underground hülyeség éjfétől kettőig, majd megoldunk mindent útközben. Vannak vendégeink, hatalmas nagykirályság Boli, ugye a VHK-ból, ex-VHK-ból, aki el fogja mondani, hogy sziasztok, és próbáld a mikrofonba. Igen, akkor sziasztok, így. Na, itt van a Boli, itt van a Botmiki, ha minden igaz, és itt van velünk a Rott, akit egy időben Ligeti patkánynak is hívtak, aztán Zsámán Attila lett, szevasz! Én úgy szerettem volna ezeket elfelejteni. Na. Nem bírod elkerülni, együtt zenéltünk nagyon hosszú ideig, úgyhogy... Akkor még erről fogunk ma beszélni. Nem, de egyébként tényleg ez volt a csávó, és ez is maradt legalábbis számomra, aztán hogy erről tudtak-e az ex-VHK-sok, azt nem tudom, de most megtudták. Viszont együtt zenélnek a srácok egy ideje, mert hogy feloszlott a VHK. Így van? Azt felbizony. Na, feloszlott a VHK-ről, már volt szó itt a műsorban annak idején, amikor Rollinsról csináltuk azt a kis szösszenetet, jó magam és az egyik kedvelt szerkesztő ismerősöm. Na, de nem ez a lényeg, hanem éjféltől kettőig el fogják mondani, hogy miért játszanak a Vöröslyukban. Ha ott játszanak, ott játszatok. Igen, most látom itt a szórólapot, azt mondja magura. A Magura napot vett. A Magura napot vett. Köszönöm szépen, hogy kontrollálsz, Bandikám, imádlak. Na szóval, Magura napot vett, Narkopóló, Világfaj és Java. Ezt jól mondom? Teljesen. Java, oké, okay, itt vannak hozzá a kis ismertetők, hogy mi miért lesz, ezeket majd fel fogom olvasni a következő feljövetelkor. Na de viszont a telefonszámunk az 240-33-85 továbbra is, az SMS szám 06-39-986-986, és akkor én megkérném itt Csöcs Laci kollégámat, hogy az általam favorizált Damned számot, a Nininit játsszuk le, Kazán közben jelentkezik. Annyit akarok mondani, hogy de vagy viszont, de a na de viszont az meg már teljesen gáz. Egyáltalán nem gáz, kisfiam. Figyelj már, jó genyóza egész nyugodtan, ez az Estefem legbénább műsora, mint ez már többször is elhangzott, szerkesztetlenül állunk a mai este elébe is, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy nem akar minket végighallgatni, az nyugodtan kapcsolja ki a rádióját, mert hogy jövő héten szerdán megint jövünk, aki meg végig akarja hallgatni a mai akármit, az nyugodtan maradjon az éterben, tehát jön a Damned-től a Ninini. Hölgyeim és uraim, ezek volnánk mi itt az Estefem 98.6-on, ez itt a Time Bomb, Kazán Bandival, Csöcs Lacival, Krapulax-szal és Frézerrel. Közben megtudtunk egy-két érdekességet, hogy Krapulax és Boli egymásra találtak 15 év után. Igen, és itt derült ki most a stúdióba, hogyha mikrofonból beszélsz, akkor fogja hallani mindenki a városban, hogy együtt jöttetek haza a berlini vonaton, és akkor még Krapulax-nak erősen taraja volt, neked pedig... Fél taraj. Na, hölgyeim és uraim, azért gyűltünk itt össze a mai este folyamán, hogy dumáljunk erről a koncertről, ami ugye a Vörös lyuk című helyen lesz. Magura napot vett, Narkopóló, Világfa és Java. Ti most melyik zenekar vagytok? Mert hogy a VHK, mivel hogy szétugrott, szétment, aztán majd összejön megint, vagy nem, ez mindegy, de szétment körülbelül négy zenekarra. Igen, erről van szó, most négy zenekar, olyan zenekarok vannak ezen a fesztiválon, akik a VHK zenészeiből alakult. Tehát a VHK zenészei alakítottak egy pár bandát, és most itt, akik a stúdióban vannak, tehát itt hárman vagyunk, ebből hárman vagyunk a Magurából, és én meg egyedül vagyok mind a háromból. Tehát a Világfából. Négy zenekar játszik. Igen, a javában nem vagyok benne a Javába, de a másik háromban benne vagyok. Tehát ez egy olyan felállású zenekarokról van szó, akiket VHK zenészek alapítottak. Ez se igaz, mert a Narkopolot például nem, tehát ők már 95 óta játszanak. Igen, voltam egy olyan bulin, amikor ott még volt VHK is, és meg CPG, azt és akkor Narkopoló volt. Már az is ment bőven, igen, én 2 éve vagyok benne a Narkopolóba. És itt a Magurában van a legtöbb VHK-s, itt a Magurában 4 VHK-s is játszik. Itt, aki mellettem ül, az például a Bot Miklós, ő a VHK-nak a vége felé szállt be gitárosként, és a Zsámán Attila, ő a VHK-ban nem volt benne, de ő a Pszichóból jött be ebbe a Magura napot. De benne lehetett volna a VHK-ban is tulajdonképpen. Akár benne le is lehetett volna, de nem lett benne, mert akkor már feloszlottunk. De volt róla szó. Volt neki másik zenekara, én tudom azért közben, hogy volt. Adjatok már neki szót. Adjunk neki szót? Adjunk. Persze. Sőt, úgyhogy attól a zenekartól én, ha jól hallgattam ezt a kazettát, amit kicsit reklámozzuk, ami ugye megjelent egy kazetta, CD-n sajnos nem, vagy lesz ebből CD? Miről beszélsz? Mármint, hogy megjelent egy kazetta, amin ez a négy zenekar ugye hallható. Igen, ez így van. Így van, egy 90 perces anyagot ott a rekord. Jó, rajta, jelen, címmel. Így van. Igen. És hogy azon én például hallottam egy olyan szerzeményt, amiben utalások vannak egy a te régi zenekar, igen. Igen, az volt egy régebben egy zenekarom, 94-95 tájékán, V néven. Ez egy kicsit ilyen noise-os, pszichedelikus zenekar volt, és abban volt az engem hívnak úgy, ott énekeltem, de ott abszolút zenei kíséret nélkül. Tehát ott csak úgy. Tehát ez egy olyan része volt a koncertnek, és akkor most a Magura napot vett benne. Kiteljesedett. Hát megszületett hozzá a zene, ennyi. Király. Na most ez nem is fog megjelenni CD-n, gyerekek? Vagy mert sokan kérdezik tőlem. Hát ez így CD-n nem fog megjelenni, hanem majd mindenkinek egy önálló CD-je meg fog jelenni. Ez egy ilyen demo válogatás. Ott Rottár Rupaszov volt olyan kedves, hogy ez kiadta nekünk ezt a demo válogatást. Igen, akkor most nem egyik fütyüljek, vagy kihúztuk, vagy... Nem, jó, de hogy is hülye vagy, én csak örülök neki, hogy Rupaszó ugye mindannyiunk által közkezdett figurája a magyar punknak, meg az alternatív zenei. Na mindegy, szóval ő felkarolt minket, volt oly kedves, és ez kiadta demonként, és tehát nyilván minden zenekarnak meg fog jelenni majd a saját önálló CD-je is, tehát a Világfának, a Narkopólónak, a Magura napot vettnek meg a Javának is. Most ez egy ilyen demo compilation magyarul. És ennek lesz a fesztiválja, a második fesztiválja lesz most a Vörösükben. Az első fesztiválja volt a Freeport nevű helyen, egy hónapja körülbelül. Nagy siker volt, de kevesen voltak, és... Te vagy nem a siker? Vagy az, hogy kevesen nem, voltak? Nem, húsvét szombatra. Rosszul volt megszervezve, tehát húsvétra mindenki elment kis locsolni anyukát, meg mit tudom én, de és most ezt a mai, nem a mai, hanem a harmadikai pénteki napot úgy gondoltuk, hogy ez sokkal jobb lesz itt a Vörösükben, és most megismételjük ezt a nagy sikerű kevés létszámú fesztivált, és akkor most abban reménykedünk, hogy most nagy sikerű és sok létszámú fesztivál lesz ebből az egészből. Ez az a különbség még a két fesztivál között, hogy akkor a Java nem lépett föl, mert a Messényen Ádám bassgitárosnak a zenekara akkor éppen nem volt úgy összeállva, meg az egyik tag az Indonéziában volt, de most tehát mind a négy zenekar fel fog lépni, tehát a Java is fellép, és ez ilyen teljes körű, hogy hívják, lesz őrület lesz. Te figyelj már, és ugyanúgy megy a csajozás, mint amikor még volt VHK? Hát várjál, most egyrészt most én barátnőm hallgatja ezt az adást, úgyhogy egész nyugodtan úgy, mesél. Most nem tudom, de viszont megígértem neki, hogy integetek neki, úgyhogy szia Andi, integetek, ez én voltam. Szevasz Andi, mi is köszöntjük innen az estet. Igen, 98. Úgyhogy a csajozásról én inkább átadnám a szót mondjuk a Miklósnak, aki erről nagyon sokat tud beszélni, mert a Tabánból jövünk éppen. Miklós, gyere ide a mikrofonhoz. Kérem, itt vagyok, de ne rángassál be, érted? De belebeszéljél. Mit? Semmi, akár. Egész jól megy nekik a csajozás. Na, akkor tekerjünk egy számot erről. Amiről dumáltatok előbb? Legyen akkor az engem hívnak úgy, az egyes. Az, amit te énekelsz? Na, akkor az egyes, az és az melyik egyes? Arról. Na, akkor itt rögtön elindul a Magura napot, vagy CD, és akkor kérném azokat, akik még nem értek haza a május elsői mulatságból, hogy azonnal induljanak haza, telefonáljanak, és ami a legfontosabb, küldjenek SMS-t, mert Krapulax barátom roppant mód unatkozik addig, ameddig nem kapunk SMS-eket. Na szóval ez itt a Time Bomb, és akkor jön a Magura napot vett. Repesztőre Na, akkor ez itt az Estefem 98.6, ez pedig a Magura Napotvet volt. Köszönjük, hogy megindultak az SMS-ek, Krapulax tele van melóval. Hajrá, csak így tovább. Na most, Miki, nekem szegezted a kérést, hogy tegyem fel azt a kérdést neked, hogy milyen zenei változások vannak így a VHK-hoz képest, így a Magura Napotvetből. Ne is kérdez. Akkor én ezt most megkérdezném tőled. Igen, tehát próbáld a mikrofonban. Figyelj, nagyon fontos, egy rádióstúdióban a mikrofon az olyan, mint a képernyő, kamera, ilyesmi. Tényleg. Jó, aha. Tehát hogy annyiban változott, hogy elindult egy erősebb népi folyamat, tehát egy népi beütés az egészről. Tehát én is ilyen 4 éve elkezdtem ilyen erdélyi hegedűsökre levenni témákat, és konkrét a díszítésekkel együtt ugyanazokat gitárba leadni, és a szólóban lehetett hallani egy-két helyen, hogy olyan finom díszítések, ami abszolút a népzenei elemekre. Igen, én meg is lepődtem, hogy a Fritz milyen kurva jól gitározik. Aztán mondtátok, hogy üljek vissza egész nyugodtan, így a számot csukjam be, és hogy ez te voltál. Igen, tehát a másik pedig, hogy nagyon sok modern hangzásvilágot